سقر او ما را کما سقر زی به داخل کوم سقر ته الله وای ته چې سقر معلوم دي درته چشتي ول دا هغه ور دي کن لا تبقي ولا تزر چې نه سړی باقی پریش دی یو نه لکوي کن نو یعنی نه روندای دی پکې نه ځینې خلاصي کن نه دلته په جانم کې مرګ د تور کی او نه ځینې لکوي عام نه چې دی وګرځي په خوا باندې لا يموت فيها ولا يحيى مزمن ديك لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر لواحة للبشر عام تر مفسرين چي شيخ الهند صاحبين ترجمه درته کوي چي انسانان سوچ کنه لیکن زه چې د لغت تروي ګرځي دلم ما ته په خپل ذوق ته ترجمه داش تکن موږ په وشتو کې هم د شدت دي عذاب ته پاره چي او د شدت خشم دمکی د پاره موږ وای داسې کوي د پلن نه کوي څه شي کې الله تعالی سکر پیری نه ودا سکر دا شي چې دا نسړې لکوي نه پرېږدي او بیا دا انسان دی پلن تختکی کړ لواح چاته وای تختکی و چې تختیک دی پټیک کړ ولله مزکی بنیا دا چې پټیک کړ په دامزه کې دی ګټه کې تختیک کړ دا مهاوره ګورستی خو څه کړ ته خوشنیان است روس څو څو نڅي څو نڅونه تکل په هغه وخت مجلسو کې د سپینجرو کې شنه د سپینسرو په مجلسو کې شنه لغات کې د کی ذخیره دار سره ولدا چې کې دی څه کې د تخته کې د پلان یې کې وای څه کنه د دا عرب عذاب دی دا چې کې د انسان دی پلان لوحتن پلانون کې دی بشر انسانان لر حلیا 19 پر دا جهنم باندې په ټوټل جهنم باندې غټ افسران د فرشتو چولاړ پراغو باندې بیا چیف دی چیف سیکریټری څوک دی مالک دي کنه دا نور بیا د کمان لاندې دي کنه دا وی او څو د دې تعداد چې اوس بیا د پروپاګاندا شروع کړي ورځ یې مجلس ولا شتا چې د مشت دمکې را کوي د یالت د ش ور دي د جهنم نه نولس فرشتي پر ولاړ دي کنه او هغه سره یو لمه چې تاسو مش خو دون ډیر عربي د نولس مقابله نه څه کول ایو پکې ولا ش مست پهلواني بیا وخت مردارم هغه ولا لازم څو خوله ما تر علاقه کړ ولس دا ولز دانی خو ما تر علاقه دا نور یو دوی پاتې سیم مغزه ما څه ولې په ګردو به مخ خو ګرځوي ها جغ وسط د فاصله ولا ولس یز ما نو څو پاتې دا دوی نو ستې مغزه ما څه ولې دغه ما خو نه سې کن نو خبر چې د جبرئیل په دا یو وزر په دا څوک باندې ګرځد صدوم پورته کې لا اخر علاقه چې دا څوک دي جاهل قوم دی نه دا سويسلي سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار ده غرس بيه نازل شي ده عادتهم ده بيه لو فيصلات ده بيه لو يكسر ده تمام كمبيوترايز نظام فرو نسا كرباني ولا عرضي ده دخده شام ده وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة فده نول نسل عادت كده شاه عبدالعزيز صاحب دير تفصيلات كده نن أخيري وزمج دونه ولي شير كوالس وما ده غنر دا څو دانی دا افسران دي دا شمیر دا اصحاب النار په جهنم باندې الا ملائکتن موږ هغه فرشتي مقرر کړی دي لیکن وما جعلنا عدتهم دا شمیر دا مخصوص عدد دا یو فتنه للذین کفروا یعنی دوی د ګمړې د لپاره مزید یو سبب سوکن ملائکتن الا فتنه للذین کفروا وليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ایمانا او دا دې لپاره هم درته ذکر کوي چې د اهل کتابو مزید پر دې باندې علم راځي ځکه چې د تورات او انجیل هم دغه خبره کوي د چا په باب د جهنم په باب نو دا غو به مزید یقین راځي د مسلمانانو به د هغه د تایید لوجه هم ایمان زیات شي او د دې به شک او شبه هم پاتې نه شي د قران د حقانیت یو بل دلیل په ما باندې تراشي ويزداد الذين يقينون الناس اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا مؤمنان بخبل في ايمان كي نور مزيد اضافه ولا يرتاب الذين نور الكتاب والمؤمنون بیا بشك نكي مؤمنان اول الكتاب ديك وليقول الذين في قلوبهم مرض جدا كسان دغه خبر بیا شروع قصد ديك ما لا ما لا ما الله بهذا مثلا سمعنا عددا فدغه عددي مخصوص كي نود سام مقصد شمولش نود عشان النبي اول نكي تم سخندوني ديكن تيجي نقول شل نوني كتكن ها هو انا دام فما بسي وقتي چاپر بي گندا کھڑيو ولد واتا کھڑی دي فنو لس لا کر پي بني فارت يو ما دي واتا پر کولي بي ديكن شل کولي بي سو شل کولي بي ديكن شل کولي نو دم شايا داغا نقطا وكنا فرشتو حساب چو ديكن نو لس دي اندا مخلوق دي وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ما أراد الدابعة خدايت سبدي إرادة سمق سددي بديك شنو لستيكن الله عزت خرکم گمراه کوم خلق که داری که الله می شاوی هدی می شاو کم تو که بیتو دو خوشتا که فیدایت کی و ما یعلم جنود ربی که الله هچاتا ندی معلوم آغا لشکر درب بنگرد الله الله لشکر درب صرف او رب معلوم دی باس و ما یعلا ذکر آل البشر دا دا ذکر دا چوک دا قرآن یا دا آغا آخرت چی بی دا سقر چی منر تا بیان کئی دا ندی مگر دا مسلمانان دا پارا دا تفهیم او دا پوکی دو یو ذریعه دا چی مجھے ارتا بیان کو او بیری لی کن ما ایلا ذکره للبشر کلا والقمر دا غسی ندر لکه دا خلق جتای گمان کری چی نا قیامت ستا نا انصاف ستا نا کتاب ستا نا قیامت را جی والقمر ایل مالی قسم بی پس پوز می بانی واللیلی دا ادبر چی کلش بی ور شاکرل دا گرد حالات تغییرات دا پا کائنات و تغییر دا پا دی گوا دی سکی جی پا تور تاریکا پسی اسمی نورز پس پی نورنا ورز پسی چش بی شپروانی واللیلی دا ادبر و صبحی اسفر چی کل سهار سهار چی کل رونا کرل کل و صبح از ما دی قسم بی پس هار کله چه رونا تارا داخل سودا وقت کن اینها لا احد الكبر دا جهنم دا جهنم یا دا آخرت یا دا گره دا آخرت نا دوارو که اختلاف دی کن کم یو شئی کن دا اغلوی و امور و عزام سخا دا اغا کبار و امور سخا یو دا هم دی یو دا احد الكبر دا هم دا اغلوی امور سخا یو امر دی نظیرا للبشر ده انسان ده فارت ویردو یو ذریعت لمن شاء منکم ان يتقدم او يتاخر در چا خپل خوښه ده چرا مخته کیږي ته الله او کتاب ته د پیغمبر عمر ګری ته او يتاخر یا پشازي کل نفس بما کسبت رهین هر انسان په خپل عمل کې لته ګرو دی هر انسان په خپل عمل کې ګرو دی الا اصحاب اليمين دا د عذاب پیتاو کنه و چې لیدل ولدار تصيب وای دا د ګرد پار دی ول نه الله وای نه دا د ګرد مضمون سیس نه دا دی خاص ځای نه ده کنه د دانګر ته کوي سوسلی سقر الا کن او یارا ولا انا مؤمنان نه مؤمنان نه الا اصحاب اليمين اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم فی جنات نگا با پا جنتو کیوی یه تسالون آن المجرمین پشتن با فخبلا پس کیم کی او دا جاغا مشرمان صرف همی و لالا که چا چاکا پتر ویده دا جاغا جانم پا کٹی کی پروچه پل يتسالون عن المجرمين ما سلككم في سقر اي شيء كما عمل وعقيده تتسرا واستلست وايتولس بچاك وقعكم في سقر قالوا لم نكن من المصلين مش خمن زونا نكل فمن زغزاران مسخنت لم لاوال ولدعك يا كرز يوم رازلي خبر شروع كري داسي شي استدواني قد ما دا برباد كردو رزام لا يعني خطا استند ما جتان كيف شنو ولدي بس هزري دري خبر يرتقي وي داسي فيوز دي شي انوار دي داسي قران دي بركات وي داسي خطا استند والمجدغ مسخنت ولا فخلق بن هل لا غادي استدلال كي تشوف كفار ففروع بني هم مسئول دي احنا فرتوي دا دا دا اغازات كي دا اضافه يو سبب دي مستقل نه بارن قالوا لم نكن من المصلين مش خمس غزاران سخنه ولم نكن نطعم المسكين تقم مسكينه تدي يقولين وركول وكنا ناخذ مع الخائزين مجو دا اوس خن شاغا با باطل كي گردورت سرنا گوتا كريو پ پنيل كي تي بنيلو مجام دا غنيل ولا اوس خن مجام نيل سپكشي مجام چير نيل سپكشي حاله دې ځا دې نیالو مجمع له تنیل سکن مجمع سرونه پکې چخ کړ چخ کې دا غول کې سرونه چخ وکنا نو کذيب به يوم الدين مجو په دنیا مش تکذيب کوي د دې ورځې اخرت دې د جزاء ورځ راځي او ورو دلته موږ کاکا الهه ايزا کو نه ايزا مو نو عرفات عين على باب وسن امر بدا ورته ويل دا فرشتانو هغه مؤمن چې اسفال په واقع دا جواب دې تکرر شروع کوي هغه خالد افشتن چې ګټه تکرر شروع کوي حتا تان الیخین تر دغه وخت فوری مش په دغه کفر باندې وو چې مرګ را تراغه فما تن واهم شافعین شفاعت شافعین چاله خان لا پر ور جخ کل خل ول وسونو فائدہ دې ته نورسی یو شفاعت ته شفاعت گر کفار د کافر د بار لار استا فما لو من تذکرتی مورزین او دا بدبخت قوم ته چپی شدا چې د الله د تغلو اساس منی د دغه بهترین شایسته کتاب د دې تذکرې څخه د اعراض کی کأنهم حمر مستنفره فارت من قسوره لکه هغه خره چې تشتی دلی کما هغه تری دلی خره چې تری دلی دا مزری چې پراشین ریپورت شي کړ مزری خره څه کاله دی کړ دې نه وخت راپورت کی چې راپورت سور بیا جان وکای کن د بشو وکای په دا سره وانس په دا جنگل کې کن دا خره چې وین دا جنگل خره نه دي دا چې وین هوت په واسه او خرچ پواسته بیل دلی دی څه چل کی دا وربوزیم پورته نیولی دا سجمی دی بکی بکی کیږي کن دا سجمی دی بکی بکی دا وربوزیم نیولی یو ورې داس کوش کی بیا داس کوش کن ویله سوې کله کله یا بعدم پریس کن وای دا زاد د مزوری جخص دا راغ د مزوری جخص په مکه کې جخص دی و کوڅه د سروت توري دل څوک په دا غونډیانو ختل څوک په دا غونډیان څاټ ټاکه په ولې دلی دک چې ناراضی حق څنګه سخت تشویق د تلاو سر ورکل ها قاص ورکل کنه حمر مستنفره چې تری دلی وی پښتو کې دغه تر اورته وای فرات چې تشتی دلی من قصوره بل یرید کل امر منهم ایتا صحفا واوا صحف اری یو جلا جلا غواړي چې وای ولته دې دا خیال چې هغه کو نو ولادت بنی هاشم دې خو با کبای دې څه تقسیم ول ول بنی هاشم ته پیغمبر او کتاب دې نوزمړ ته دیم کې کن خپل بیا تر فور څو ول زمړ ته دیم راکې کن ول بلکنهم بل يريد كل امرئ منهم حار يود ديس سړي داوي ايو تاس حب منشره چې ديس صحيفي وي غم د اخلاص وي کن يا بمانا دا يا بدل مانا چې اريو ته جلا جلا كتاب يا دا مانا چې د پیغمبري دي دا تر يو شي مول راسي چې لاسمانه دي راسي كتاب نو فکر تاس ان فل مسو بي ايديهم لقال الذين كفروا ان هذا بل چکی ولکه وی بل لا یخافون الاخره خبره دغه نه ده پیغمبري ته هم سودا نه ده اصل کل سره اخرت ته وار نه دی جو چش نه څنګه ګتم لا یعنی ها ای څنګه ته بیت سمس بل لا یخافون الاخره الاخرت نه بیری جن کلا انه تذکر ولکه اریو ته جلا جلا ک پیغمبري و هم کوی نیور کوم دا هغه مضمون رد کړ یعنی کدا تصورات وی چاره وته پیغمبري را ک دام لا ک څخه وکي د پوره دنیا د پاره باس ته دا یو نو څخه وی چاره وته بیا جلا جلا کتاب انه تذکره بس دغه فمن شاء ذکرک د چا خوشه د ګر دنیا ته اعلان دی راځي د الله کتاب دې زده کوي استی وایستي دغه مسته پیغمبر در تراوړي و ما یذکرون الا انشاء الله دی بن ذکر کی اللہ الا مگر چش چ اللہ او غری هو د غرب اهل التقوى و اهل المغفره د آیات چې رسول الله صحابه او کاتبین ته وویل چې کتابت ورته وکي درې ورته لدی خد عائشه په ځای ورته ولي فکر د عائشه په ځای ولي کی حدیث قدسی او الله ورته وویل ولدت د ازای بن زمال خوای واشه په کی پخته الله په خپل منیه په لګولې کتاب کی منیه پیژنه دا لا من هي د دې ورسره ولا ګول من هي ورسره کېده او شواله ولا بنده ولا ها ولچیش وکا دا استاد من هي الفازر اخیست دې تکن تیرګه مات دا الفازر چې منظر ولا دا الفازر اخیست قال ربكم عز وجل انا اهل ان اتقى زد دي ويم چې لما وسکی خالق به بیری فلا یشرک بی شیء چیز بما پوری با ایک چوک شریک ننیول کیش فا ازا تقانی العبدو چی لما اسخ بندو او بیری دی بیانو زد سیم فا انا اهلن زد دی لاحلم بیانو زد دی ویم انا اخفر لهو چیز بدلی سای کام مغفرت کام دادو خدی تلاخ پخبل من یاد الاخی وقتو لگو لرسول اللہ تیولی لیلت از مال خامن یا پواچ کولا مال خامن هو اهل تقوى اهل تقوى یعنی اهل ان یتقى بیاواست اها الله د تغور دی چې د دسخې دی سړی وام وسی او ویره وس بل ذات دی نه دی او هو دغه ذات تر رب دا بیا څه شدی اهل د دی هم دی چې مغفرت کی بل څوک کوي الله دې زموږ مغفرت وکړي هو التقوى وان المغفره بسم الله الرحمن الرحيم سورة القيامة مكي دي داهم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة دقا دا آخرت موجود مخيط صدر رسالة موزامي نمبر گردو دا خالص تشار والزلق بدا قسام نا آخر سرطين است لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ولي پر داباني فخفل دليل دي والقسم مدي نيكن ما خطا استويلي جزما خفل دا آخر دا گرد جهان علاوة دي کن دي صورت هو ايكن دی خونو چوکی دا اللہ زاید دی چوکی بیا یا دا کلام محضوف و سریج دی چه لا اقسمو بل اقسمو کسیم کسیم کی زوردن دا قسم پخپل یو مستخل نا دا کند مجرد تاس پا معاورات کم دا گتر های مجرد دارم معاورات که فرق نلری گر دیو پلا رولا دی کن دی رسل اسحاق لخواه مجرد مرزودیم لخواه دا یعقوب لخواه رجی دلتا سی ابراهیم کسر زکیش کن علیه السلام نو مجرد پا معاورات کن کلا پا ملک دغوای کن والقسم می دینی چی نن می لاورت ویل کن وای کنه وای کتی پښتو نزه بیا ته ولار شي غیابت الجبل رماز دا د خپل پښتو مزدا ده کړه دا پښتو کیسته کړه دې ته لا کله په هغه نیواده قسم ویم کله بیا د البته هغه دقیق باریک لطایف فرقونه د دې اوس وخت نه دي چې زه په هغه درته وژغېږم. فرق یېسته هغه موارد د استعمال د هغه نوع جلاده دي دیغه جلاده فرق لري، لیکن دا په خپل ځان ته مستقله یو نوع د قسم القسم می دي نه قبل لکم ده دې ته لا ویلي ولالک هي د قیامت خو دلیل تلت اسما کرسر لپل زید دلیل ضرورت نست ولوال ولتخبل دا نفس تر رجوع وک والنفس والوکم نفس والخد نفس دری احوال دی والشدی دا لوامه وی کم یو مطمئنه خواه دی مطمئنه دی کنه او بل خو اماره خو نومه شروع کم نفس دا لوامه ند دا نفس لوامه پا خبل لگواه دی چه آخرت رای چه ولنو دوی بیت سنگه گواه دی ولدا چه تابت کار وکی دب دباره کی کنید؟ ای لاله تی ارتکاب ده گناه چه سره وکی دل تزده دباره شروع کی کنید؟ ول ده دباره ولی کنید؟ خود ده عمل ده سزا نو بیریج نو نو ده عمل سزا نو کلا و چی رازی؟ نو خیو رستا نو چی ولتا یو تمالک ستا یو بشتن ستا یو ساب ستا یو پل و هون که ستا دیده پل و هل کیجی ده چشت ده گواهی بالاخرت نده؟ ها ولتا گواه دیم سه دلائل غاره خود دلت درن پتایی که لوامه موجود یا چوګه لوامه سړی ملامتې کړ دا نفس په خپل نه سړی وي والاسم ما حاق فی صدرک دا الله پیغمبر مسلمانان ته ول یصابیۃ المل اسم والګناه تعریف تفصیل نه تا وکړ دول په تفصیل جزئیات یې زوز ګرځ نه سړی ته ول چې پر ورلې ول مؤمن سره نه سړی مؤمن کړ ول په ګناه چې ورلې ول هو ول درب شو درب درب درب درب درب درب درب کوي کنه انن جدید دور کې دا مشنار کوم لیدلی دا بمان چې پر ادم انونو چې پر پیدا کی کم نه دیدی هاش ولا ورس بس یو بغاره شروع دا بته دشت کی چې بغاره شروع کی بته دشت کی ویل ته خطر دی بم پروت کی دا مومن چې پر ګناه ورس بس هغه دا هغه اوتومات نظام نه دی پته نه کی غیور پر کترس و ګناه د مورس ګناه د مورس درس درس درس درس درس ولا خدا غدا ګنا ده نو خدا غدا دا چې ګناه بوی خدا غا معنا چې دې پښتنې والسته یو څو پښتن نه دي کی بیا چې په لا خر اثر کوي نه دربې جوړ کې کول دغه جوړ دغه دلیل چیر دی دا وجدانی دلیل دی په خپل پر چا باندې پر خپل څه معاد باندې سره به غاړې کړم دغه دي لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه نم دې قسم مې دي نه پر ورځ د قیامت باندې قسم مې دي نه په دغه نفس اللوامه باندې اي احسب الانسان ان لن نجمع عظامه قل هو وي ګوند ته خو نو دا ګمان کوي چې خدای خو نو زما اډو کې په خدای کرا جام دي بنو لاړې لاړې لاړې را به نو دا خبرې ته بودرې چې به وای ول خدای خو نو زما اډو کې په خدای کرا جام هغه بول چې مې کې ول نو کله کې بس نو بل سوال نو نه درلوي ولزه به دا شي را جمع کوم جانان ول دا د ګوت سرونه نه دی ول وو ول دا قف دی لا جوړ نن دنیا ساين ثابت کړل چې دا ګوت سرو کې څونو کې دي درته ویلم مله ورځ کنه دا پوره ټوټل پکربونو انسانانو د دوه انسانانو دا ګوت سرونه یو بل سره نه سره یوځي دغه خو انسان چې د سخت کې څوک هم وسه لګي دانه دانه ول دا ما سره دغه نمبر را سره دی هغه نمبر را سره دی ولا کله چې هغه بنجره ولم سبحان الله بلا قادرین ولا نجمع عظام پر مجد اگمان دی چه مجد دا جمع اگر کن سوی را جمع کول بلا نجمع قادرین مجد را جمع کود ایسی حال که چه مجد قادر همیو هنو سوی بنان چه دا گوت سرون بلا هم ولا جور کن بل یرید الانسان ولی افجر امام ولد آخرت انکار ولی کی ولد آل دیو جی کی واقعتن دا د هوا پرستی نه ده دا هوا پرستی دا هوا پرست انسانان دي دا د اخرت څخه ډیر پات کیږي ولی د عیاشی نه ده دا مقدرس خیری پکې ولې ویږي خاورې پکې ولې شو کې خراب شي د اخرت چیغې نه هیڅ په سید د څه د خو نه زما انجلې درانی ولې خپل طبیعت په بارا بیم لاله په ناری کړلې ول زمري اخرت ته وي د غم بلای چې کله مې شو کې خراب دي خود دا اصل کی خبره ده دا انکار د اخرت د دغه لپاره کوي چې د خپل مخ ته لیش چې بیا سب حیاي او به شرمې کیږي مزه دغه لپاره ازادي غواړي اصل کی ازادي غواړي دلایل ستا بل یرید الانسان لیفجر امامه بس دی فجر تم لا وتړي امامه په خپل مخه غن من آزاد بس لکه خرچ آزاد يسألوا أيانا يوم القيامة دتن اللو يسوال دغ دي ودا كلا دي دا قيامة تورتوا إذا بريق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يا ويذن أين المفر چه دسترگي دي خلی پلیس خلی پلیس دحشت ناكس دا تيز روناف پسترگو بني تورا درا براولي کنا ولس دسترگي دي دا دير تيز رونا لوجي دا تورا درا بفرال دقا وقت دقا وقت يا ودي ذكور بری خل بسر فیل تخ مهاره د عربی دغه وخت استعمالی چې دا تیز رونا پر سترګولې دل پر سترګو باندې تورش پس مش پر سترګو چرته ول پر سترګو دې تورش پس بری خل بسر و خسف القمر سپوږ می ولا دغه رونا ختم سو جمع شمس و القمر او سپوږ می ون مر سره لا یو زیش دا څه معنا دې ته فهم کړی دا سامان نامان چې نو دا وزلته یو جلسه یې دا جلسې د پاره خو نه خوراک چې ټونه دي بلفانی راوړي دي اونو لوی تنظیم دي کنه ان چې مله خاتم سر بیا خو نه څک وای دا کار کنان دی راځي ولو چش دی ولا سامان دی ټول اواز راخښت دی یو هغه بلفان ملفان ور واچول په ټوټه کن یا پیټی ته ور واچول هغه په شاکړه عمل بیا ته ټونه ټول کړ خریړی ته ور واچول هغه بل بل ته ور واچول نو کور خو جوړو بلفان ملفان لګیدل نو کور څه خاتم سول کنه چې خاتم پیسې اعظم کنه نو دا مرګ نو چر هغه سپول وی دا بلفان ملفان یې ګرځ سلایو ځک را اخلاص یې کړه سامان په ټوټه ور واچو جمع کړی تر یو دا سامان دې کولې د کلاس هغه سامان چې راخلاص شوې چې بنگله نه لږی هاي هاي نو وخت نستخ ما ډیر کثیر د کړی وکړ دا لې سره دا بنگله نه لري اول څه دا سامانونه راخلاص کله دا فن کړه خلاص کاغه بل پراو کړ هغه بل راو کاله کاغه بوډ راو د شدي په کار کیږي دا بوډم سم دي دغه راو اخا هغه بل فم راو اخ دا سامان ما معنی سره ټول کی کنو نو سکه تن کیږي څه کوي دا بلډنګ نه لري نو خپل بلډنګ جوړیږي دا بلډنګ کو نړیږي دا سامان ما معنی کړه سره جمع کیو ځای دلته تاسو کې وګدان چیرې ورځي دلته کړه چې ګرد وګدان ته ورځي وو بوته ورځي باز روایت کې ګرد وو بوته ورځي ځا خښه خاطر دا زور د کباړي سامان خدای نه دی په کار و چې میا شمس او القمر یو خول انسان چیرې به منډه کوم ول هو ولا کولاش اين المفر د تیشتي ځای به نن چیرې اين المفر کلا لا دا څه شو څه خشم اين المفر فداورز به انسان وایش د تیشتي ځای چیرې دی کلا لا وزر نن نست یو غاټ یو لاش د غرو دا چوک لري وزر دا ته وای په غره کې د پناه ځای بیا وایس ولا لا کنن په غره کې لا د پناه ځای پیدا کی لا وزر الى ربك يوم المستقر طول انسانان بنن جي هغه مستقر چیرې دی هغه ځای د قرار ستاره رب حضور دی ګټ بدوري چی یو د پول انسان یوم ایدین بما قدم و اخر انسان ته به اطلاع ورکول شي دی به خبر شي په دغه ورځ باندې په ټولو هغه شیانو باندې ولې دا نه درځي اواز څه به خراب نو بیا مطالبه ده چې یوم ایدین من المفر بما قدم و اخر چې دغه مخترع لجلیو او شاته چې ګلان کړلیو یا خو ګلان وی یا زوزان هر انسان چې مری خو نوشاده یا ګلان ولار فاتسی یا زوزان الله دې زموږ ګلان کې کړ بل الانسان على نفسه بصیرا هغه نور دغه هغه شواهد هغه مکتوب خلا فریر ده انسان په خپل ځان په خپل ضمیر په خپل گواهی بل الانسان على نفسه بصيره بخبل ځان به بخبل حجت وي دا انسان د انسان به بخبل ځان بخبل حجت وزنه دلته دا ملایان ته دغه ور پیښه سي دشت دا بصيره تن خو نشه دي ول ول دا انسان خو نو نر دي کن نو دا مش باغ څنګه خپل کوته یی تسمان نه نیدل بصيره ګر سره حجت توای گاګه دا تیر تانیس نه دکن انسان به ځان بخبل حجت وي والخول والقام عازره کلونه یو خره د وزرو ولګي زړه دغه ور توای چې خړی خو دي بد دي کنه خړی خو دي څه دیر وخت په دې دنیا کې دا کار نه پیژه وزرونه خو بیان نه کړ او استاد نه شته خو سبق نه راغلی کړ خرای یو سل دروش بیا ته دروغ جوړ کړی څو دانه لښ خو نس کله بیا به ډیر کړت چې ګرته ګوري ما نه یو سل دروش بیا ته دروغ نه ای وای خو حالت زمير ورته وای چې قران چې ملامت خیم نه بس ولا که یو وزر لا وکړ ولا والقا ما زیرک تم دون رات لا تسکری وزرونه ډیر لا تحرك به لسانك فدغ دوران بي تي وهي شروع في غمر الله السلام ما جبو شروع كل وهي ويل مزمن در تطير سوي فدغ دوران كي وردا وهي شروع اللي عكس افات اصل هذا تشاولا هذا خيرت الاول تجاب ما شروع تقوى تريج لا تحرك به لسانك لتعجل به په دې قران باندې ژبه چابکه چابکه ماره د پاره د دې چې ست تلوار پکې د رواج د کمال حرص پر ضبط قران چې لما سره دهلی یو حرف پات نیست ان علينا جمعه وقرانه علماء تسمل اكابر اسلاف چون شایسته ربتم وای د شان نزول قطه نظر رب څنګه شایسته وای ول الله وای چې زداغه چوره چوره دا پاشلی اډو کې لکه مزه را جمع کوم د خپل د خپل کتاب کلمات استا په صدر مبارک کې نسو جمع کوله د بیا حسن ان علينا جمعه وقرانه مل پر مج باندې دغه قران مجید جمع کېدل پر تامنی استا په سینا مباعت حرکی وقرانه هو ویلې پر مج باندې فیزا قرانه او چکرته مج وای فتبع قرانه هو بیا ته دغه زمرد تر اغان د قرات تلاوت بیا ورسته کوه ثم ان علينا بيانه بیرته دغه مزامین دغه الفاظ دغه تشریع دنیا ته دا بیا دي چا زی بدري سمجه زی بدري د دست علاوه ستيري خبر کلا خبر داش نه لکه دوی چې په مغرا خسته بل تحبون العاجله وتذرون الاخره یعنی دا یو فطری انساني طبيعي تقاضا ده چې انسان تلوار لري خلي ګر انسان ومن هجن تحبون العاجله تدغه تلوار دنیا ډیره خوشوي وتذرون الاخره تقریر هم دغه کیدا شیطانی قوتونه څه تقریر کوي وای کاکا د املایان وګور په پور باندې د اناغ د سپریشه د خنوغ د خیر دنو کنه اخیرت خورو کرده ده پورده کرده سمده پا پورده که نقده کلا کلا کلا بل تحبون العجل و تزرون الاخره وجوه یوم ایذ ناظرت الى ربها ناظره اللهم جلنا منهم دوه دلی بوی یو با هغه مخانوی ده سیدزلو بلبکیجی خلی بیل خنده ده کی پا خوشحاله برا روانی کن ده دا مخصقه بی هم دقیش خنده زلیجی پر دا تنده و پر دا مخانو بی خنده ده سی بازی کی رقص بکیر بانی کن خلی بیل خنده ده که کیور ده او خواه تاو گوری بیا بل خواه تاو گوری بیا با لاس سر پر واچی پر خلقو چه حالی دوی بدای خوش خوشحاله روانی جو یو یې ناظره تر تاسو مخان به خپل رب ته به خالص نو بشي اخر خپل رب ته به ناظره کتون کی وی خاص کر په جنت کې د ملاقات به وس ټول بابا جنتی ان کې داس ورته متوجي یک یو سړی به هم یک یو شیت هم د الله نه سیواب نه نګور کامل توجه به چاته الله دې دار بکی شاپ به خوان به نو الله مجلل منو وجوه یومئذ باسره الله مجوساتی د دغس وجوه یو څه مخان دی یو څه نفوس دی انسانان دی په دغه ورځ باسره تون دی سپیر دی بد حاله پریشان حاله دغ دغ مخونه دی دا سړی چې پریشان دی دغ دی سپیر مخینه ولی دی مایوسی دا مایوسی له دا مخ ښکاره کیږي الله دې موږ نه کیږي دا داسې مایوسی ده کله چا په برخه سو بیړی غرق سو تظن ان يفعل بها فاخره دا به یقین وکنه ولار بی دا زهیر به ولار بی او یقین یې دادی چې هغه تکبر باندې رایل کیږي فاخره تون چې د شاه شمزی با غوچ را ماتی څه کیلاله دا شاه ادون شمزی ته څه وای فاخره نه نه فقری خو د فقری سر دی فقره څه ته وای دا د انسان د بدن د شاه شمزی نه ده دا خو موږ پښتو کلام کې نه ده ګل کاکا خو دا املام غټ مات سولا مملا وټرامات دا محاوره ده وای د دې بدايه کې نو چې پر مجبنې راي لکې چې نن یو سره باندې کې فقره روان یعنی هغه یقع والتقى علينا كما حادثه واقعه چې تکي دملا غاش مرامات دي دملا غاش رحمت کلا اذا بلغت التراق ولا خلي لك ايش دشت روان دي دا د دې طرز عمل څخه د ښکار کې د قیامت نه مني ورته وای نه نه غش نه ده د طبق قیامت و مني دا ستا ګمان غلط دي چې الا النجم ازغام ترغه دنیا ته قیامت له مخه بلا یو ور منظر د ښکار کې د اخرت هر انسان ته په دا وخت منظر ښکار کې د مرګ په وخت ښکار کېږي کنه دا څه درته وای کلا اذا بلغت التراقي چې دا نفس د انسان را ورسېدی تر کوک پیژنې دا غدا کډای نه دی دا د غاری کې دا کډای نه دی ستون دا تر کوک ول چې دا غزل دا غزل چې د زکندن سادی را ورسېدی په دا وخت د زبان بند زمان ګویې بند منظر ښکارا شي الله دې مشته د جنت منظر را ښکارا کړي مؤمن ته د جنت منظر ښکارا شي کافر ته د جهنم منظر ښکاره شي وې دا وخت بلا یقین پر وکي هغه وخت لا لري دي دا وخت بلا هم نه چې زه اډو کې راځم کوم او که نه راځم مزمن دي سر لر مزمن هغه دي چې الله نجمه ازام جی مزمون لاش لاش اغل لکن کلا داس نه دل لکه تاچ ویل چیز لن نجمه ازام بلکی دا ترا دا ازاب لغتی تراقی دا نفس راول سی دی ترکوک لر دا غاری دا کدی لر سستونی کدی لر وقیل دا وقت چیغی ناری شروس قریبان چورتا نای چیغی ناری وی کن ولی حالی حالی یو دم والا خراول حالی مولی صاحب راول کن من راق حالا اگه دم چو چو کی رکیه نره دم ولالی علی علی علی یاسین پتویو اونیم نیم نیم هره نیم ولی آه وسیع فرار کرده کیله و کیله ناری چی غصی بخاری سید قریبان من راق یو دم والا چوکستا وزن انه الفراق بیانو دقا وقتی ده هم یقین چی ولارم جدا سلما کلیو کور و تد پاتس ولتفت ساق بی ساقی را تاو بسی چی راو پیچل دقا هم تا دستورم دقا تراد بایز قومو کی نستا زکا آقا مفسرین ایران سیوی دیشتا ولتفت ساق بیاد سامانا لدیکن لیکن مرز تاسو دا عرب و ماورا معمول دیکن چی سر مرسو دا در آقا نیه بشی سر تک سره څوم سولا و تړل سل بیا و تا ته ناریس ولې فنده و تړل سل تیاری و سل کفن و اصل الى ربك يوم الدين المساق پر وجو یو اخستل شه له خدي زغلي ګرد در پسې ګل شیر کډی ته ورشه وا کوي کډی ولتفت الساق بساق چې فپنده فپنده باندې و تړل سي ځان الى ربك خالص استورب په يوم الدين پاده اورج کې المساق شړل دي دغه لاش شړل دي کنه یعنی ای کاری وړي کنه وړي کنه هو فلاس خندق ولا صلا چې کلی دا عقیده و چې لن نجمع ازغام نو به دغه نتیجې چې فلاس خندق ولا صلا تفری دورې چې د ګمان دا و چې لن نج نو کوم بیا نو کوم نتیجې دا و چې فلا صدق ولا صلا نه تصدیق وکي د دې وحي ولا وصلا نه فزر و منل نه فعمل و منل نه فزر و منل نه فعمل و منل دا ابو جهل یو ورځ د پیغمبر اسلام سره دغه گفتگو وکول ول ځات ځای لا کدا ست دین دي تمشته ویل دي کن دوه نو روان شو دوس واز واز کې دي کن دا یو تمتا نه دی دا پیش دی واج واج دی دا ګامونه غټ غټ دي دا ته یو تمتا کن ته نه سلې په یی دا مې ونه وند تا ول شه ول اسمد قول اس خلا ولکن ذکذب وتولا دا لا د تین تکذیب وکي وتولا مخشا او مخیواړه ول د دینوس بیا نو څوسو روان سو ویل ثم ذهب الى اهله يتمطا شړې وکړې به خيو څه ګړې دي یو لوی ډلا پتا کړې دي داسې په فخر روانو د شپې د شکوړې کن د شپې بکې دې کن چې ما هنوم خبر نه وسره و منل کن شه ذهب الى اهله يتمطا يتفخر کن يتبختر کن چې ډیر خیال کوي د شپې کې الله فرج اخترتنا اولا قرب قرب لك الهلاك قرب لك الهلاك بديك متعدد اقوال روح الماني دا اسمعي دا قول رانا قلقي خوش كري هم ديكن چه اولا اما انا دا شانه دا قرب ديكن اولا لك فعل توك دي هلاك دي دا غلق اتماك مفهول دي اولا مانا چه قرب لك الهلاك الله هي زمره هلاکت تر باندې را نږدې وس په زارا نږدې سو هلاکت بیا درته هم نږدې سو نږدې سو هلاکت څلور واره ورتول چې هلاکت تر باندې راغې څه وې هلاک سلې هلاک سلې هلاک سلې هلاک سلې څلور ورتول او خلګې په تعدد کې سره لګیا دي خپل دار چې خپل توجيهات دي زموږ خپل زوق توجيه دغه چې دا څلور واله یو الله جل جلاله یعنی د تبه دا کافر تبه دغه مجرمین نه دي دا مجرمین چې خدای په د دنیا کې مراونی سي د تبه څلور داسې مرحله راځي چې سخت حسرت او د افسوس په خدای وخت کې کوي چې کاش کې نه مې کړی یو دغه مرحله ده چې د خدای په عذاب را اونځي دوه مرحله یې چیرې ده چې برزخ ته ور وسپارل دریم مرحله یې چیرې ده چې محشر قائم شو دا پنځو زره کال نه ده دا ورځ دا ورځ چې پر د باندې څنګه تیریږي کنه دا یې بلغم اغه اخری د حسرت افسوس مقام کم یو دی چې د جهنم غاړې لور وسته پرواه شوې کړه په داسې لور وخت به دا بدترین مجرمان سخت افسوس او ارمان کوي ځکه الله هم څه ورته ویل څلور واره ورته ویل زموږ خپل زلته توجه ده او لا هلاکل ابو جهل لغسې شو که نه شو وایه چېرې را ونیوه یوار په بدر کې کړه بیا چې په کلیب کې رسول الله خطاب ورته وکړي ول هغه در ورسېدی چې خدای وعده درسره کړی اغرقو فادخلوه نو دغه تراو چې اغري هلته څوک زرو بس فادخلوس دغه وجه ده تاسې نکتې باندې پوهېږي دا دواړه د سپله پسې سره وویل دغه سفا په پسې بیا هلته سمه د یغبل سره بیرته فا دی کړه په دا دواړه مابین کې فاصله ده دغه دوه سره پله پسې دي او هغه دوه سره پله پسې چې محشر راغی بیا د جهنم والا مسلم لري نه ده کړه دغه سفا په پسې ځکه هغه پر شاور باندې اتم په فا باندې او دلته چې سړی دا مازی ساو خته نو خو څوک هم راغی کړه عالمي برزخ سم په پسې دا دوه په فاصله راوړ هغه دوا په مابین کې سومه راوړې دلته کوم وخت ډیر دی لعالمي برزخ او تر کومه ځای پورې تر ماحشم پوری وخت دیر دی کن لطایف دیز مش خپل زوق دغه اولا لك هلك لك الاولا دغه فعل خدای استلی دغه فاولا ثم وقت ثم قارب لك الهلاك هلاك دل را نجدی سو بد بخته فاولا به خیره نجدی سو به خیره نجدی سو ای حساب الانسان ان یترک سدا هی ول شه داخل چې نه مجدی دین داخل لی چې دا من انسان غی لپی لپی دا کړی نو پشتره نشته نور پسې کو ول دا دونه دنیا دا دونه کیسا دا دونه زب دا غپا وا ول وای ستې د اخرت نه راځي دي خو مانا دغه چې دغه ایله پیدا سات حساب الانسان و انتره که سودا سودا څمن بس دغه آزاد به پښتني غیر مکلف چې پښتنه مشتنه بنی غرض مقصد بنی الم یکون نطفه من منی یمنا خدای تعالی دا شکر کی چې لا هغه منی چې مدد دې را وسته ډیره خواري پر ختلې ده کنه یعنی کوي خواري کش خواري پکښل نه کوي ډیره خواري وکړ دا دوه مراحل لم دل تر وسته دغه غبا وکول بس دا چې خوشا کوي سړی جوړ شي د شي کنه د شي کله کوي او بس دغه پام جوړ کړ نو وای دا څه ولا وای ایا مې علم یکونو دا انسان دا لمونو دا انسان نطفه ده یو تاسکی ممنی یند ممنی سره یو نه چې دی به نه و وڅ څول شو کن ولې د منی یو څاڅ کې نه و چې به وڅ څول شو وو ول نو بیا چې من کان علاقه فخلق فسوا بیا دی و چې شو د منی یو د ویني یو یا خو وینې ټوکر جن جوړس بیا موږ نه بیا پیدا کې نو مر سم سره جن جوړ فسوا ټیک ټاپ وکړي کد اعظم اعظم ور برابر کړ ککری مې مولا جوړ کړ مغزم پکې فټ کړ پور اعظم حواس ظاهر او باطن مو مکمل نظام ول تک فټ سوالام فجعل منه الزوجين ذكر والانثى بامر النسل روان چوک نردی چوک شت الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى دا غزاب چې دا انسانې په دغه نقش جوړ کړی دغه قادر نه دی پر دې باندې چې بیرته دې مړی راجوندی کی بلا ربنا بلا ربنا ليس ذلك بقادر على يحيي الموتى شبرت غمري رجوندي کی بیخی قادر دی دغه آسان دی کنه غو خو ول ابتدا و دات مو ورخه بیخی سره واری په جوړ سوی کنه بسم الله الرحمن الرحیم سوره الدهر بس ابتدا په دهر دنو بس موضوع دغه د جنت او اخرت دی کنه جنت هم پکې دی هل تعالی انسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انسان ابتدا را وخت د قران مجید انداز دی قران مجید انداز دی کنه چې دې پوکي په تا باندې په خپل ځان باندې چې دلته لږ دی وګوره ډېر لري مڅک الله په تا باندې یو وخت راغلی وو لم یکن شیء مذکورا چې هیڅ هم نه نام دی نه نشان دی نه دی نوم نه دی وجود وو یو شی نو بس لاره دغه شی یو ورځ جګ اوس ولا پلانې کاکا کر زوی پیدا اوس ها بس خلک را روان سو مبارکې شولې ها بس یو چوری دغه شی لڅ کړې مڅ کړې ګرځې دی را ګرځې دی بس ولا د سر سره کټه کې کټه کې سو کړ هیڅ لږ کټه کې کټه کې شو د پلارم سودا پکې بندس بیا داس ځوانه کې ځوانه کې سو لږ کاروبار وکړي شل شروع کړل دکان مکان سو باو باغچه سو لبسونه سو کټه کې کټه کې سو د پلارم امیدونه ورته پیدا چې دالک دس ها شارک هلک مل میچ شارک الک مل میچ اواسه څو زمانه بعد مې نو دې ش ځوان د پیسو مالک سو کاروبار سو کیسه سو لنک سو حساب ادواره نو نخري شروع کړل لیکن والله خدای بیا چې دا مولي صاحب بیا چې دا ملا بیا چې بل اپس خندونه شروع کړل دا پټه کې شروع شول یې سوري چې کتل بیا څو وجيره اوس نه ددم سپینی جیکن د دا اولاد پر راپورته کیش د دغه څوک څوک به دخل کی به اختیار کی وای بابا که وز دوری ته کور کشن سرکاب ته سوای اوس کړ هاوی زو دی عمرې زو سرکاب ته سند دنیا ما دل را جمع څوک څوک به اختیار کی به اختیار کی دوه نه پروت لک ازور خدل په کونج کې غایب کړ دوه نه دی شی ولې دا بل یو زو خپل نه کار مرش هغه زمینه د نشته لانه ور زیاته طالبان ته وای وای ته طالب هغه وای زما مسلار مرش تر اوسه کوڅه پارک غنوم دا خر راپورته سوی بل تی ویل نه پیږي زموږ نار وفات څه دغه نه نه ځکه دا وځ د کلیو د چوالق د غادر ا دی که را روان یلته لوی پیچه نیولی به دروازه کې ودرېږي. وای طالبه ولازمش پلان مشر ته راشه خوشې ورکړه. هغه ځنه یې وغوښته طالب وره طالب کوم ښه نه پرتې نیسو دې کړ. هغه یې بیا ښه پورته کې کړ. بیا دا بل ښه ولا پورته کې بیا وبه پر واچي بیا په ښه ولا دی دی کې کړ. هغه خپل بسخندونه ښه پوي کړ. هلته یې ولاشته واچي کړ. راځي خو پلان یې کامر ولده ویشه وو چې ګرڅ دي نوم نه ولدا اسی نوم نه وی بیا دي داس درخته سولې بیا دي نوم سو بیا دي نشان بیا دي موټر بیا دي دفترونه بیا دي بنگلې لاس موټر بدی شل موټر بدی کوټه ولارو یو هر یو فر یو کر یو شاست یو مشت یو لګ یو درګ او مخلوق دی وزنه نه وزي درخواستونه دی فلونه دی پلیسان دی او سات نه پلیسا یو سورج بیا تک سو سورج بیا إنا خلقنا الإنسان من نطفة نمشى جي أغا مختلط مختلط أكا دا ودا ندا مني خنون لمختلف شيانو را قدد يا مانا دا نرود شزي قدد يا دا مانا چن دا متعدد و أغزيو را قدد دا چاس دا غزا وسقل نمشى جي نبتلي صدا فارا بدا كو من ابتلا كو فجعلنا و سميع بصيرا دا دا نطفة سمي تو گرزوال چن سميع و بصير ذاتن دا سجور چمر عقل من چمر دانا چون پو چون وشاک سترگی وسایل اسباب زرایع می دلدک دا د کوم ځای اصلو همردار منی نو خو هغه چې تدسې جنلا سمیم ان دینا سبیل موږ د فطرت په خمیر کې په داخته کې دایشي فهداینا او نجدین چې الفال هم فجورا او تقوا له ګډې مزامین دي موږ د بیا له الله نمای کړ او فطری اصول بیا پیغمبران راوستل بیا د لایل ورته استادانو ان دینا سبیل مرد تلار ور شول بوسنو ده خوش ده ما شاکرن و ما کفورا یا بد الله ده لاری سم رواني ده الله سانونه بمنی یا بنمنی ان اتنا للكافرین سلاسل مش خو کفار ده فرته هر کړي دا لولو زنجیرون خذو فغلو ثم الجحیم صلو ثم فی سلسله ذروا 70 زراعا ولدغم تیار کړی و اغلالا دالولو توقونه دی په غاړی کې بیلیدلی و سعیرا ډیر سخت ور دی ډیر تیز ور دی دا می ول تیار کړی ول الله دی مونږ له دغه وساتی مونږ دا نه غواړو ول چی غواړي ول دا بل غواړي دې تم شو کیج ان الابرار یشربون واوا ول ولک پرا واړه وی پرا برار وبای یشربون من کاس کان مزاجو دا گلاسوس خبر کی کان مزاجو کافورا چی کافور به پو ور گډی کن مزاجو ان تمام ممزوج به پکشی که کافور دا آخرت کافور دی دی دنیا ندی دا کافور خوی دیر شیخ خوشبویی دا کنی والبال والعين يشرب بها عباد الله تفجرون تفجيرا دا يا كافور يا بيتشتي والله يا وش ندى يا وش ندى يا والد يا خصوصي تشندى دا يا خصوصي تشندى عين يشرب بها عباد الله دا الله عباد بزين تاکتون چل کوي یو فجرونا تفجیرا بیا چې دی چیر په جنت کې دی دا به د غیر روانه کړي کن یعنی د پرته هو کم پات چې دی چیر روانه یا غوا اوس روانه نا ولت ولبل ولتا څوک دی یو فونا بن نظر و يخافون چې کم نظرونه د الله د فار کړي د غفر کوي وادي و يخافون یوما بریج تا غورج کما ولت کان شر مستطیرا چې شر ډیر وژد کړه د اخرت د ورځې شر وژد کنه تمام لري نی لري خو دې اوس دې کړ الله دې دغه ورځ د شرم جو وساتي و یو تیمون تعام علی حبی سره د محبت ته مال پرګران هم دی دې خوروي کنه ا مستحق خلق ته چاته مسکینا و تیمن و اسیرا چې غریبانو مسکینان دي تیمان دي اور قیدی اندي چې کسه باشد که کافر وي هم قیدی مستحق دی دا خیر و خیرات د شیګړیو د احسان کڅو کم وي که کافر وي هم کچیر یام د کافر قیدان د الله سره ظلم نه کوي د قیدی سره به ظلم نه کوي قدی سبا ش سلوک کوي خوروي به کړي جامع به ور کوي ها او به ور کوي ظلم تکول وهل بنی قیدی چې ارڅو قیدی چې ارڅو قیدی چې ارڅو د اسلام اصول مستحق سب زکات دغه ته کافر ته نشور کوله نور اقسم خیرات صدقات ورس ويتيمون طعام على حب مسكينا ويتيما واسيرا لازم د کیو باغره لکه کړ یا الله لازم د پاره یو د زراعه پیدا کی لار اخلاص کی یا الله د کفر د ظلم داستان سم بس کی کړ تخته مشک سود کفارو د پاره یا الله د دغه امتحان مو بس انما نتعمكم لوجه الله دی بداوای مؤمنان بداوای چې موږ تاسو خورولی است صرف د الله لپاره د غلانه غواړو چې راته وایي چې شکریا د مؤمن ورکړه بس شي د امید لامه ځین کوش تر ته وایي چې شکریا کن د غلامو ما د خدای لپاره ما ملاو ته ما تشکن ځکه استه خوښه ده که شکریا را ده که استه خوښه ده زیان نه ده سفار ما د رب سره سودا ده کن انما نطعمكم لوجه الله صرت الله دفار لا نريد منكم جزاء بدلا نغارو ولا شكورا تش نوار شكريا هم نوارو احسان من الله نغارو ما احسان من دقلا نلسوار انا نخاف من ربنا يوم نابوسا مجبري جو دخبل ربس خير يعني ربس سمعنا در رب دعزا بس خير يوم نابوسا غدير خشم جنور ازده قم تري رابي خدي کم ترین فاغی که مبالغه ده بعضی کسان دوائی چه دا اوس من در تا ترجمه در توکرله چه حابس دا غلش خوابه دیتا پا دا اول مرحله چه پر مخ بنشکاره است دا تندی که دسی واره واره گنجی پیده است او کم ترین اغا مرحله ده چه دسی لوی لوی گنجی پکی پیده است چش پیده است؟ یعنی دش دیر کدیان پکی پیده است دا سسی کن والله اغا خشم جنور از دکن دا اغا خشم جنور از دکن څنګه دا چې ډېره خشم جنه ورځ یعنې د انسان په څیرو باندې به دغه کیفیات وي له دغه وجې خو دغه ورځ ته څه وایي ابوس دا ورځ ته وویل کنې د صفت ابوس نه دی کنه ا ابوس د ورځې څه شي نه دی یار صفت نه دی کنه یوم انا ابوس دا ډېره تر ورځ ډېره خشم جنه ورځ ده او ډېره زیاتت خشم جنه کمترین دغه صفت فوقام الله شر ذلك اليوم اللهم قنا شر ذلك اليوم مستعبادك نحن عبادك وابناء عبادك فوقهم الله شر ذلك اليوم الله دي وساتل ندغ شر سخورت ولقاو مخامخ يكره پیش يكره نظرة وسرورا ده ترو تازه قيس ده ترو تازه زيل بوت خوش علي لي بوت وجزا بمسخ برو جنة وحريرا جنتون وبابا توق حريرا عبر شمه ببدل ولورك متکیین فی علی الارائك فدا جنتو کی بدی نه استی په خاص کرسی باندې یو خاص کرسی دی لا يرون فیها شمسا ولا زمهریرا یو داسې خاص موسم دی خاص موسم دی چې نه ډیر د انسان طبیعت خود لیلا جنتی دی ته ډیر ګرمي خوښه یا ډیر یخ مخوښه یا نو خود قدر مند دغه کس طبیعت یې دغه بیا بخت ته چا دی کس کس دی جنتی طبیعت دی لیلا د جنتی نه ډیر یخ خوښ دی نه چې خوښ هاغه د لیلا طبیعت یې کس دغه تر شر ذلك اليوم ولا يزرون فيها شمسا چې سخت ګرمي به هم نه وي داسې د پیتاوي راځه ولا زمهري رنده د سوړ یخ به د شمال هم نه وي کن داسې اعتدال ودانیه علیهم ظلالها د دې درختي به داسې د بندي راځړيش دا یو خاص سایه ده په دقیق د نن سایه سته اگر چې د سهار موسم به وي او ذلیلت قطوبها راټیټي به وي میوې ورته د دوی ته په داسې یو خاص ټیټېدو باندې دا میوې به داسې دای سرونه مې ورته دا جوړولي کن ولوخره کنه اله مؤمنه کن ولدا خو می وی سولی نور شای سمست اولا هلستی شی خو فاته دک ولغه فاته دی ول چیش و یتو علی ان بیان یتی من فضا چې پر دی به ثواب کول کی چا لوشی بر گرجی را گرجی د شراب هو دور دور را دکن نمبر د چا شروع دی هاي گو تل دی په چارت لګی اری د مور شریج کد سره ناش دا کوسی دا وایز باین زی کی دا وټلان کی دا لا وټلان د چمنی نه د شایسته کوسیانه اجتماع بین کی بلان د شاو خا گروپ اندیوالان راغلی دی پکنیک جوړی کله نو په مخ تخلخ وای دک دک خان دی کناری ولې ځان سره روان کړی کله طالب بیا وخت خو نه دی دغه نه ساده کله دی خو خپل غي ولا نه بل امر روان کړی خوراله تل سره کرفای وکړ بیا بوتلان راغوشت یا شایسته شایسته ګلاسو کړ یا د نو خارج دی دغه ما یستی ته په فهم کې یو نقشه پیدا کول لپاره کله هغه نو یو داش کسي دانو سره ناسی بیا انیتی من فزه د سپینو زرلوش دی کله یعنی هر شی چې دی هغه د سپینو د سروي کله بل ځکه چې سروم راغې د سپینوم راغې معنا کله دا کله هغه کله واکوابنا کوبونه دي کوبونه او ګلاسونه كانت قوارير چې د شیشو شیشې نه دي د سرو زر سپین زر شي یعنی د زر لیکن صفاواله د چا شیشې عجب د سپین زر لیکن صفاواله د شیشې لکه دا د داشو په دا ګلاسونه وی کړه څه شیشته لکه اندي ول وترې چې سره روان كانت قوارير قوارير من فضة قدروها قوارير ده شو سرخي قوارير هي من فضة وي بده چاس ده فضاوس يعني ششا هم ده او قدروها تقديران دي با اندازة كري في يو خاص اندازة بان ده بيا بل يو لوي دوغن دوغن خاش هم ندي اقا خندكي ده ريوي ريوي هم خندكي دي في يو خاص نقش بجور سوي خاص ده ده جنتي ده الزوق مطابق ويس يارا د چی د د زاوق مطابق به د چې د ګلاس سره کوم ګلاس د خوشي جګه کم بي سره سره کوم الک چې د خوشي ته هغه کم بي د زاوق مطابق ول وو یس خو نه فيها کاسن بیا به نو د چی کنه به د زیک چی به نو د ته بورشل کیږي به د جنت کاسن ګلاسونه وای ګلاسون کان مزاج وا سنجبیلا د اخرت شونډې دي کنه دا بیا هغه پر کی واچی کنه یو جاب نامنه د مستی پر مستی کې ده کنه یو شراب دی بیا څوک هم پکې واچی شونډه هم پکې واچی دا د جنت شونډه دی کاغه هغه سړی ولاړی په څو چک چترای ولاړی څو چک درې کنه زنجبیل زنجبیل پګچ دا به هم پکې واچی کنه بیا بنو اووی کنه ول زنجبیل چشتي عینن ته سما سلسبیلا باقاعده دښ نه دی چې دونه یو نوکه شونډه دی کاغه خوند زایقه خو د شونډه ته لیکن باقاعده یو چنه ده په جنت خچ نست چې دې بیا و د سودای چې دا چنی له چې په جوړ ځوال ته بیا ځي اوه خسته دې بیا زوک مخه وي سکه بیا زوک خلګست ته سما سلسبیل الله نو مې ملک شې شو ولمر بیا څه ورته وای فزالا ک سلسبیل را واخ ک نو مونې دې خپل مونې دې سپیشل جلا جلا وي تو فاله ملدان مخلدون اسی وسی خوان پوکې ایتو فاله ملدار و مخلدون گرزی بلا گرزی و شاوخات دغ نازک نازک کلکان دی گوه تو من بلکانی ول ببر کیجی نه مخلدون سوارا ول ببر کیجی نه ببر کیجی نه بس رخ دغو دو تیخ بطبیا تاخ رای تاو بیا زمان لوی چکر بیا با بل چیر کدا که اگو ایتو خوی گوه تو من زارا ایتو مچنگ الکان دی اللہ هم وی وی مومین نفتا دلتی سخواری وکاش بکران دشی اندر کم کن زارا ایتو محسب تهم لعلو ام منصورا خیال بدی اربانی راسی که توینه لعلو ام منصورا گوه ام الغلری دی دی جنت پدا مدا شایستا پدا معطرا پدا خضر فضا کی کن پدا شنا لمن کی دی جنت دا شنا امزک کی دی جنت چه قسم قسم گلان هم دی یو معطر ماحول هم دی یو شایستا بنگلی هم دی یو جدا دو وش دو یب سره ولم زکره دا سره کم کوم کومي بم لګيږي دا دا ملغ دا دا غلمان به داش پکې ګرځي لکه ملغلري چې پکې پاشه دي دا بیا بل خوند وکړ ول یو نه دي ډیر دي ول وو حسبته هم لولو منصورا لکه ملغلري پاشلې وزارا ایت سمرا ایت نعیما و ملکا کبیرا هو والله الا استاب دا خالي د کښنې څنګه بنګلا به په لور زره فوټه به جوړ سی وي و یا دا هم سال چې لور زره کې خارج سکن دا سلطنت دی کور دی که سلطنت ول یا جنت کور دی ول یا سلطنت دی اوس دون سر خلاص جنت د ارچ لې څه شي دی سلطنت دی کور نه دی بیت نه دی زارا سارانی لولو زارا ایت سمرای ته مؤمنان سم الله ته خو مزور ولی لته زارا ایت سمرا ایت بیا به وینه لته را ایت نه یمن یمتون نو صدر تو ما مالا عین را ات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تخما زی نو ندکن اس لیک سی خلت دی نایما و ملکن کبیرا و ملک ما چی بی بچی اس منو ترشفل بجو بیر تن ترجمه نوای گرس روزمات لا ولا چپ کی اخری کن تتر تر اکسی و تکوا در روزمات به گرس سودا لانی اگه جم پکی تیر سیکن علی ان سیاب سندوسنی خودرین چنه شایسته جامعه بیغستی چنه بشایسته دیوی چنه بشایسته کوروی چه شایسته باغونه بی چه شایسته اوری بی چه شایسته جامعه بیغستی کن ولو وی چه ترای دی بالا پر دیبانی با جامعه سندوسن خودر داغ سندوس چه ترای دی داشت زرگونه زرگونه چش آبریشم دی کن وستا برا کن آقا ایبیا لشنوینده توک دی لش پند پند دا به هم وحلوا صابر من فضه د لاس غړي بوله ورکو ته سودا غدا غا جان فضه غړي به په لاس او سقام ربهم شرابا طهورا دا ګرد پر رسول الله به ونس یو ګلاس مال خاص خش پیشل الله اکبر الله به ورکو ول واسي شراب طهور دي د زمر له قام ونس کی دا انام دا نور خندتي خوري هغه نور بروري الله به یو ګلاس پر ترا واړي جنتی ول ونس دا یو مال خاص الله ته پشته نصیب کی کنه وسقام ربهم شرابا طهورا الله به پرتی بنی وڅکی شراب طهور شراب طهور شراب طهور د دې کیفیت ته نه ملي دوری ګوري کن ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا الله عز وجل سعي مشكور کی کن الله مستعد فار دا روزی نیولې الله ستاسو کتاب مویلې درسره خبرې کن والله خو ستاسو څخه بدلا وځ تاسو روزی هم نیولې او بیا به ګردو روز نه اسوس الله کلام به ما اورې دی دا هغه بدلا تک مجھے قدر وکیس انا نحن ننزلنا واسن ففشیر شنو خول دا قدر کنن دا قوی نو انا نحن ننزلنا علیک القرآن تنزیلا پیو خاص انداز مجھ پرتانا نازل کی فس بلی حکم ربک لا تطیع منهم آسمن و کفورا دا اللہ حکم تا دا اللہ حکم تا وجه ورک صبر کا وقت مشکلات کو راجی کن و لا تطیع منهم آسمن و کفورا یا گناہ گاری وی آغاتش غوٹ ناشکر کن واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا سهار ما شان ده الله ذكر قوى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا دلالش د شپې هم یو څه سجدي لګا او تسبيحات کوا ډېر وجدي تسبيحات د شپې دا ابتدایي امور مرغوب وسم ان لا يحبون العجله دا د دنیا کفار دا د دنیا نعمتو کې ته نن شړې دي لیدي ويزرون ورا هم شاته پریشد ډېر لوی ورځ ډېر لوی ورځ یو من ثقيلا به ته نعمتو کې نن وتلې د دنیا ان هذه نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم بد تبديلا تولج دم کې ولا ورکړل الله وای دا قریش ندي دوی ما پیدا کړی دي اور بیا می یو مضبوط خاندان ام ورکه کړ او شددنا اسرهم اسر اصل کیج د بندو تک ساته ویل کیار ان بیا د بندونو ور مضبوط کړ من دا کورنیو د قوم او قبیله مضبوط ورکل که زه وغارم د دوی په ځای با نور راولم اول خود دی دعوت دی تور کوا لیکن کده نو من کی دای سی چیزه بدل کم نور اول الله دی ځای پیدا کړ کنه شو ګرا پیدا ولی انسان هیڅ انعام دنا نو خلقناهم وشددنا عصرهم مې بندونه ډیر مضبوطه کړی وې دا شی نه مشکل وغاړو بدل نام سالهم بدل کو دی په سی به نور هم سال تبدیلن په یو خاص طریقه د تبدیلوک ان هذه تذکره ددن لا کلام تذکره ده تذکره ده تذکره ده ده سمجاولو ده پوکولو ذریعه ده فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ده چا خوشه ده خپل رب ته دی په دغه لار ونیسي دغه لار ده کن ان هذا القران يهدي للتي وما تشاؤون الا ان شاء الله ګوره هدایت هم ستاسو خپل مرزي شي نه دی الله به دل درکی د الله د مشیت بغیر هدایت هم چاته نه رسیږ اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ان الله عليم كان عليما حكيما الله عليم هم دی حكيم هم دی دا وقت مطابق فیصله يدخل من يشاء في رحمته الا ما ادخل في رحمتك والظالمين عد لهم عذابا اليما اللهم مجد فنا غد دلفن ذيلان جامس مجد الظالمين دفاره وبهترين عذاب تیار کړی بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فارقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا اسماء قسم بي فردغه بعدونو بن پردا بعدو بن تشريحات او تفصيلات دي اصول په خوانه تل چې خدای تعالی صفات واي زوات نه متعين کوي هغه په خپل متعدد زوات څخه بي علما مناسبت پیدا کی اغه له بده غي اشکار کی شي بعدونو شي بعدونو شي من خوري چې په بعدونو وچلیش وريږي جوړي کی باران وريږي نو باشرش نس او دا د قران دور انداز دی پر معاد بنی دا غلوی دلیل دزی دا هم تک یلا وای دا ما قسم وی پر دا بادو بنی ولا باد نه کم بادون عرفن چې ولدا د عرف یعنی دغه نرم نرم چلیج نو عرفن دغه بادونه چې عام طور په ګټه چلیږي یعنی دا معروف بادونه دي یعنی د شي فوق العاده خلاف العاده نه بیا وایس دغه بادو بنی ول عاصفات عصفا فالعاصفات بعد اول ورک شروع سی څنګه د شوکه شوکه نو دا یو مرحله فالعاصفات عصفاً بيالل زور واخستك فالعاصفات عصراً واصفا والناشرات نشراً فالفارقات فرقا ودغا بعدونا چه ناشرات نشراً چه بي غلوله دا وريجي بي غلوله چه دا وريج خونو بعدونا پا مخواخي بيا چه ريس پا دا وطنو كسر وق وريجي کن فالفارقات فرقا بيا دغا بعدو بني مدي قسم بي چه بيا سرات باران ورست تيپام کره دي لکه انت چا چې یوځي خمه ولاړی کارمار شروع چې چې کار خلاص نو سامان مامان دواړه یو چې کدار مې یوځي لیدلې دي چې یوځي روډ جوړی یا شتموش وړو دوډ وی کني بیا چې دا کار دا روډ پوښ شو دارم څه کې ابلو چې کدار موټر راولي دا سامانون مامانون کا ټول کې هغه لوی مزات ورو چې رواني کیږي دا خونوم کښه لوی سره شروع ده بعدون ندی وری زده په برابرۍ چې باران وسو نو که سامان ټولې یی کنه بیا خدای بعد بیا خپل بعد پیدا ول پورته کار بعد چې راغی ورکه کړل ولا که سړي ته معلوم لږ چې دا وری سپ کم خو لا سامان ما معنی ټول کې خپل ول پراغه بعدو می دي قسم وی چې وری دې جوړولې بیا می دي پراغه بعدو قسم چې دا وری دې بیا په واسطه ورکه کړل ولا کې درک لا فالفارقات فرقا چې وی شون کې دی په یو خاص انداز باندې سره تقسیمې فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا دا د فرشتو صفت قسم می دی په فرشتو باندې چې ملکیات کنه الخا کوي د وحی الهی چاته کې پیغمبران د څه د پاره کې ول دوه مقاصد دي یا با عذر وی یا با نذر وی د ټولو خلاصه خو یا بشیر دی یا نذیر دغه خبره ول یا با عذر څه معنا عذر معنا دلیل یا دلیل پر سړي یا دلیل د پاره د سړي مؤمن چې ورشي د خپل اعمالو اجرت غواړي کینه غواړي نو اجرت یې په کوم پټیات غواړي چې دا عمل کړی دي چې کوم کې تا ویلی ونه د عبادت اجر غواړم دا عذر دي چې دې دا شاه عبدالعزیز صاحب وایي نور خلک ډېر مختلف ترجمه کوي نذر د دې لپاره صرف چې اتمام د حجت وسی دا وړي خو نه ایمان لیکن نفس ته وسی اتمام د حجت خو وسی چې موږ خو ته چې بیرولی وست د دغه بد انجام وس د وحی دغه د اخیری هغه مفعول له دې کړه د تمام انبیایو د نبوت خونو پای کې دغه به شی په مرتب کیږي یا به هدایت یا به ضلالت چې ضلالت فراغه حجت شو چې هدایت او پاغه د پاره څه شو ګرځي حجت عذر نه او نذر مفعول له دې انما تو ادون له واقع تشلو تیسر وعده کیږي دا به خامہ خواقی کیږي فیذن نجوم تو می سات چې اوار کړل سي منه رونا مړا ختم سي وې دا سما او فرجت چې اسمانونو سره چیرېس وې د جبالو له صفات چې بادونه و دا غرونه سره وای کارل شي وال وزول شي بوت کل شي وې زر رسول وقته چې کله رسولان ته هغه وخت ورکول شي هغه موقت کړل یعنی وخت دراغشتلو متعین کړل فرز د معاشر خونو په یو خاص ټیم کې دغه نديان راغشتل کیږي پر امتو باندې خپل گواهی ورکې کړ ول په دغه مې قسم لای یوم اجلت خبر خبره به وی کن چې دا دونه نظام ته موږ دا مولد دا نیټو دا تاریخ څه د پاره ور کړی یوم الفصل ان دا ټول نظام ته یو نیټه ور کړی ده کنه څه د پاره یوم الفصل د پاره وما دراکما یوم الفصل دا د جلاوالی چې دا ګد سره جلا کی هر شی سره جدا کی کنه جلا کی وو انسانا افکار خیالات اعمال دا استوګنی زیونه د چاغه یو دی د چاغه وما دراکه ما یوم الفصل تا ته علم درکړی دی چا یو شي کن چې یوم الفصل څه د وایلو یوم ذل المكذبین بس هلاکت او بربادی دی دغه فار چې تکذیب د کیده لا د یانو الم نو هلیک الاولین دا خلق بیا خبره نه پغژ نه نس دا موږ نه دی ته با کړی تر دی لمخه تللی سمنو ته یوم الاخرین بیا مشال خوا په پسې کړ دی کن دی م په پسې کړ دا هو دا اخرین م په هغه پسې کړ کذالک نفعل بالمجرمین دا دغه وخت او مجرمان ته ول شمر تای سلام دغه سلوک وکړ ويل يومئذ للمكذبين تبايو بربادي دي د مكذبين لا فار عالم نخلق مما ما هي ما تي نس پیدا کړی دغه ذلیل وبوس فجعلنا